Azt olvastad, hogy a Radics Peti mit írt ki? Index is lehozta hírnak. Megkeresték, hogy mi lenne, ha nem csinálna politikai videókat a választásokig. Nem is szólt a Peti erről. Én is tudok időzíteni. Csinálok egy videót arról, hogy nincs kedvem politizálni egy ideig. Erre kiderül, hogy másnak ezért fizetnének. Lehet, hogy várnom kellett volna még pár napot, és akkor elkérni a pénzt, és akkor... vagy az ajándékokat. De hát igazából Peti is elkérette volna az ajándékokat, mert erre biztos, hogy nem írnak szerződést, szóval én azt elkértem volna minél több dolgot, és utána rögtön csináltam volna egy politikai videót. És akkor most mit csinálják? Feljelentenek? Szóval én is remekül tudok időzíteni, bár én azért a választások az nagyon messze van. Én nagyon örülök, hogy ezt a politikamentes dolgot ki tudom húzni, mondjuk nyár végéig. Akkor már büszke leszek, ha nyár végéig kibírom, hogy nem beszélek politikáról, de azért ez nem túl reális. Mint mondtam, megyünk tovább egy fantasztikus vloggal, amit ajánlottatok. Jön a kötelező trash élmény és cringe-elés. Ez az életem most már. Gondoltam, megnézzünk egy videót, de előtte megnézzünk, belenézzünk egy másikba, ami túl hosszú, hogy én ezt végignézzük. Azért akartam belenézni, mert tudom, hogy a fókuszcsoportra reflektál. Na nézzük, mit mond rólam Nikolas Viktor. 1000 óra tinderezés, brutális eredménye. Mondjuk ezt lehet, hogy végignézni is érdemes. Most 5 puttonyos tokai ünneplünk, méghozzá a következőt ünnepeljük. Van egy sejtésed, hogy mit? Valami Tinder eredmény? Amikor 2 hete beszéltünk, akkor mi volt az egy bűvös szám? Megvan a 10 000 meccs! Megvan a 10 000... Hogy lehet ezt összeszámolni? Ez kér egyetlen a Tinder. 10 000 Tinder meccs. Respect! Igazi player a Nikolas Viktor. Respect! 10 000 meccs Tinderen megvan a lehetetlen, amit nem gondoltam volna. Nem, hogy respect tényleg, de én úgy érzem, hogy ha ennyi idős koromban ez lenne a fő, így az, hogy flexelni, hogy hány Tinder meccsen van, én azt mondanám, hogy ez fiatalon, amikor keresem a páron, de ennyi idősen ez inkább szomorú, vagy azt jelenti, hogy 10 000 meccsen van, és még mindig nem találtam meg a páromat, ez valahol kurva lehangoló szerintem. Szóval én azt gondolnám, hogy ez a cél... nem a 10 000 meccs, hanem az eszköz. Olyan, mint hogyha én filmesként az lenne a célom, hogy rengeteg filmötletemet pitcheltem már stúdióknak. És nem az lenne a lényeg, hogy de miért nem arról beszélsz, hogy hány filmed jelent meg, ami már tényleg jó film. Nem, 10 000-szer pitcheltem már filmem. De jó, de oké, és akkor jó rendező vagyok, ez nem derült ebből ki. Nem volt egy egyszerű történet, tehát először is egészségetekre. Én arra vagyok kíváncsi, hogy... Na jó! Mi van? Még nem történt semmi. És biztos vagyok benne, hogy vannak olyan nézők, akik már megnézték a fókuszcsoportnak a YouTube csatornáján, amit róla... Már van pár néző, több mint 100 000 ember megnézte ezt a videót, szóval 1-2 biztos van. Nikolas Viktor ismer engem. Amúgy ez a beszélgetés, ez tényleg 4.-7-én volt? Az már 2 hónapja volt, szóval ez egy régi reflexió. Lehet, hogy ezután már máshogy dolgot, csak hát alulra ki van írva. De kihagyhatatlan volt az út során, és muszáj volt végigmenni rajta. Én erre nagyon kíváncsi vagyok. Legcikisebb, amikor ugye a fókuszcsoportnak a nézői nagy részben nők. Jó, tudni, nem igaz. A fókuszcsoport, ott is elmondtam, hogy valami kb. 40%-a a nézőimnek nő. Ami nem rossz arány, szóval azért, hogyha a nők százaléka nem mindig ekkora, a 6 lépés alapján ott azért sokkal kevesebb volt, de szerintem ez egy egészséges arány. Vagy azt hiszem, hogy a 60-70%-a nők. Nem, de jó. És utána egy nő rám írt Tinderen, hogy kér egy James Bond nyitást. Ez tök jó fej. Én azt mondom, hogy ez aranyos ez. Akartam fejlődni, hogy jó van. Te rá tudod írni akkor már? Te jobbra húzod. De van 38 éves nő, de mindegy. 38 éves nő? Hát ez már nem is nő, geci. Mert hány éves vagy, Viktor? Ugye tényleg, hogyha egy nő megnézi azokat a szövegeket, főleg ahogy bemutatta a srác, mert ugye az ő csatornában abból él, hogy másokat ugye kifigurázva... Szembe kell néznem egyszer, hogy tényleg ebből élek. De nem figurázom ki, ahhoz nem vagyok elég tehetséges. Ahhoz már tehetség kéne, hogy kifigurázzak valakit és parodizálják. Nem, egyszerűen csak gúnyolódok. Meg mindenféle kritikával illetve bemutat, vannak jó videói. Ez az... Viktor azt mondta, hogy vannak jó videóim. Gyűjtem ezeket a dicséreteket. Mindegy, tehát ő ebből szerzi a látogatottságát. Ja. És ugye, ahogy ő bemutatta az egészet, meg ahogy engem bemutatott, azért, hát, na mindegy, tehát segbe rúgnám legszívesebben, persze. Mondtam, hogy egyszer meg fognak verni. Szemmel jönne, mikor lesz Viktor az utcán, átmegyek a másik oldalra. Értem az álláspontját, de ugye az tény, hogy ugye főleg a női közönsége, az mélységesen fel volt háborodva, és kilettem kiáltva szerintem Magyarország, nem tudom, legcringebb oktatójának, mert ugye... Valljuk be, ezt nem olyan könnyű elérni. De hogyha egy nő azokat megnézi, akkor tényleg neki, tehát az úgy jön, mint egy kretén csajozó szövegek, és azt nem értik, hogy az egy rendszerbe csak az első lépés, és teljesen másképp reagálnak a nők, akkor, hogy... De azt nem érti, hogy nekem a rendszerrel volt bajom, hogy ez egy rendszer. Az, hogy neki 10 000 messe van, és még nincs felesége, vagy hosszú kávú kapcsolata, nekem pont azt mutatja, hogy ez a rendszer nem működik arra, amire szerintem egy a csajozásnak a lényeg. De lehet, hogy egyszerűen abban különbözünk, hogy egyszerűen ő más az élet célja. Neki nem hosszú távú kapcsolatok, hanem az, hogy minél több csajt megdugjon, vagy tudom is én. Az is, figyelj, akkor egyszerűen csak mást szeretnénk az élettől, és akkor ki kell mondani, hogy hozzám azok jöjjenek, akik minél több csajt akarnak valahogy ágyba vinni. Komoly kapcsolatot ezzel a módszerrel nem nagyon lehet. Vagy nem ez a jó mód rá, ez csak egy, még sose hallottam kimondva. Hogyha Tinderen kapnak egy olyat a semmiből, egy vicces üzenetet, mint amikor valaki kifigurázva YouTube-on bemutatja, hogy na itt van a gázcsajozó mester, eleve az olyan a keret, mint hogyha oda megy valaki, nem tudom, egy ismerkedő buli, hogy ott van egy nőcsábász, ide fogom hívni a nőcsábászt, hogy csábítson el titeket. Persze, mi történik a nők? A nőcsábász? Ugye pajzs, előítéletek, tehát teljesen más szűrőből nézi, és ott... Van egy barátom, aki eléggé... Nem mondanám, hogy nőcsábász, volt egy ilyen időszaka, és ő neki nem kell sose a csajozást tanulni, csak egyszerűen egészséges, lelkületű ember. Szóval ezt így is el lehet érni. Adarán cigálnám egy buliból, itt a nőcsábász, akkor szerintem egy percig lenne ez kínos, aztán utána ezen túllépnének mindenki, mert elsütné valami poénnal, és ennyi volt. Meg egyes videókra megkaptam, hogy nőgyűlölő, holott nem, és kurva sok troll betalált, és nagyon felhúzták az agyam, és majdnem mondtam egy csúnyát. Ezt sajnos nem lehet elkerülni. A trollok mindenkit betalálnak, engem is betalálnak, de az az utolsó dolog, amit csinálnék, hogy felhúznám a trollokon magam. Én azért kapok szép üzeneteket, de hát az, hogy felidegesítsem magam, az még sose jutott eszembe, max röhögök egyet. Ez kész. Szóval elveszi a kedvét az embert, amikor nagyon betalálják a trollok. Jó, figyelj, viszont a sikernek az a szintje, amit te ezzel a dologgal elértél, hiszen az egyedülálló tényleg Guinness rekordok közébe lehetne tenni. Ja, most ide jöttél, és megvárni a siker. Olyan, mint hogyha te ki az a... Én Guinness rekord, én adtam a legtöbb árajánlatot a 3D-sek közül. Én adtam a legtöbb árajánlatot, és ennyiért nem fogadták el a legtöbbet. Ennyi értelme van. Árajánlattal mit tudsz csinálni? Törölgetem a segít. Ugye 10.183 meccs, még ilyen 170 valahány meccs kell, hogy megdöntsem a 40 év feletti Guinness Tinder világrekordot. Figyelj, ezt itt, azt mondom, hogy ez azt bizonyítja, hogy valószínűleg a Nicolas Viktor módszere, és amit mondtam, hogy valószínűleg amit ő csinál, az valószínűleg tényleg van hatásossága. Én a célokkal nem értek egyet, de hát itt már különbözünk. De akkor respekt a 10 000-hez, gratulálok Nicolas Viktornak, egyszerűen más gondolunk az élettől, egyszer remélem, hogy lesz egy beszélgetésünk. De azt nem gondolom, hogy azért, mert videókat, nyilvános videókat kritizálok az interneten, rögtön ezt mindig mindenkivel élőben kéne megbeszélnem. Ja, és a szexizmusról annyit, hogy tudom, hogy van egy oktatóanyagod, ami arról szól, hogy kell megnevelni a barátnődet, szóval Na jó. Szóval azt mondom, hogy respect mindkettőjüknek, hogy ennyi meccsük van. Kívánom, hogy találják meg a boldogságot, és majd egyszer remélem, hogy élőben is el tudunk beszélgetni. Menjünk tovább. Elméletileg egy nagyon jó szponzorált videót fogunk megtekinteni. Csak rákattintottam, és láttam, hogy a Bálna már valószínűleg megnézte. A Bálna ugye minden kedden a krim, ha még minden kedden és pénteken este a Twitch-en van, nézzétek, tök jó. Gondoltam, hogy én is belenézek ebbe a király szponzorált videóba, hát ha a világ legjobb szponzorált videója lesz. Kedves csütörtök már. Na, akkor kedves csütörtök. Fél éve biztos nem volt szponzorált videóm, de amikor van, akkor is nagyon gondolkozom, hogy hogyan lehetne ezeket megcsinálni igényesen, hogy lehetne úgy, hogy ne lógjon annyira ki, vagy hogy legyen valami témával vágóság. Szóval gondoltam, hogy megnézem, hát ha valami király tippet kapok itt a szponzorált videóságra. De látod, bazdeng, nekik 42 000 feliratkozó, 5 000 megtekintés, annyi szoknak amelyen egy fél óra alatt. Arra, hogy ők kapnak szponzort, lehet, hát ez irítség beszél csak belőlem. Szóval, kezdjük el! Milyen intro? Sziasztok! Sziasztok! Köszöntünk mindenkit egy újabb YouTube videóban. A mai videónk témája az egy vlog lesz, egy ilyen kis délutáni vlog. Hát most 4:30 van, úgyhogy ez egy ilyen délutáni kis vlog lesz. Én nem ismerem. Lehet, hogy még fel sem vagyok rá iratkozva, de na jó tudni. Mindenkire próbálom feliratkozni itthon. Úgy érzem, hogy nincs mikrofon, hanem csak a kamerának a mikrofonja van. Ez egy ilyen ízléses berendezés, hát van, akinek ezt tetszik. Aki nem én vagyok. És gondolkodunk, hogy a mai nap... Mit csináljunk? Mit csináljunk? Néhes vagyok, menjünk egy kajánni, de tudod hova? Hova? A Fornettibe. Jó! Olyan végettem a Fornettit, és olyan... A Fornettinek van egy egyed íze, amikor szépen a saj... Ez most egy paródia? Ez most paródiának tűnik. Ők is ugye paródiának mondják. Ez egy paródia. Értem, hogy szponzor, de ezt így nem lehet elmondani, úgyhogy nem paródia. Olyan végettem a Fornettit, és olyan... A Fornettinek van egy egyed íze, amikor szépen a sajt, vagy épp amit sűr, rásul a tetejére és ropog a szádba, annál jobb nincsen. Nagyon. Tényleg, kínű. Igazad van, én is. Én szerintem menjük el Fornettizni. Rég Fornettiztam, és most annál jobb ötletet nem tudok, szinte ez a legjobb, úgyhogy... Vagy akkor... Menjünk? Akkor menjünk. Ez annyira természetes, hogy így flashback-én vannak a magyar filmekre. Feltöltöm YouTube-ra, akkor ennek a nézettségnek a 10-szerese biztos meg lesz, 50 000. Ezt garantálom a Fornettinek, szóval kiállíthatok én is egy számlát? Direkt csinálják így, hogy cringe-eljenek az emberek. Lehet, hogy direkt, de nem, az már tudatosság. Tudjátok, hogyha ilyen paródia-szerűen cringe valami, az általában a legintelligensebbek kiváltsága. Mutatok egyet, még miatt tovább mennénk. Ez hasonló, de ez paródiából készül, és tényleg vicces. Nagyon jó vannak tényleg eszetlen kreatív paródiái. Na de, menjünk vissza. Igazad van, én is. Én szerintem menjünk el Fornettizni. Rég Fornettiztam, és most annál jobb... Szponzorpénzből vettetek volna egy mikrofon. Hát nem tudok szinte. Hogy akkor menjünk. Na, let's go. Let's go. Amúgy ez... Figyelj, én nem értek el a fiatalok nyelvén, lehet, hogy a Fornettizés az még menő. Elméletileg egy csomó energiát tesznek a fiatalok, én nem tudom. Miért tesznek ilyet, de nem tudom, a Fornettizés az ilyen menő. Mint a Mekizés, az is újra divatba jött, nem? Vagy nem? Én nem tudom. Én vagyok a fiatal, nekem kell megmondani, bazzeg. Ha láttál már igényes vágóképeket, akkor ez nem az volt. Nem lett túl gondolva. Nagyon szép idő van, már úton vagyunk a Fornett is, ez már alig várom meg, kiukad a gyomrom. Ilyen rép az volt, ez nekem is, sajnálom. Amit zenét beraknak általában, az nyilván rendesen meg van mixelve, azt nem ők csinálják, be van állítva decibelre. Az ő hangjuk meg szarul van fölvéve. Azt meg nem állítják be semennyire, úgyhogy általában a zene mindig hangosabb. Bár nálam is szokták ezt mondani, de én látom a decibeleket, szóval még akkor is, amikor láthatóan 5-6 decibellel, vagy néha 10-el is a zene alatta van a hangomnak, akkor is ízélnek, hogy hangos a zene. Máshogy jön ki fülesen, máshogy jön ki például hangszoron, szóval megmixelem fülesen, hogy legyen a aláfestő zene, akkor lehet, hogy a hangszoron nem is hallani, hogy aláfestő zene van. De hogyha úgy mixel meg, hogy a hangszoron pont jól legyen az aláfestő zene, túl hangos a fülesben. Tehát ez nem véletlen egy külön szakma. De arra azért lehet figyelni, hogy ne legyen 600-szor hangosabb a zene. Ez ilyen youtubersége 101. Azt gondolnám, hogy aki szponzorált videókat gyárt, az már eljutott odáig, hogy ezt megcsinálja, de hát... Már gondolkozunk, hogy milyen ízik. Hát igen, de ami a választék lesz, majd rögtön azok, mert nekem vannak kombóim, remélem lesznek olyan pillanatosságok, amiket én szeretek. Nekünk is mindig ilyen családi program, hogy elmegyünk fornetizni. A Fornetti az olyan dolog, amiért autóba szállsz, és elmész a Fornettishez. A Fornetti az az, amit még a netpincére vagy a bolton sem rendelném meg. Mert akkor már rendelek valami rendes kaját, de hogy autóba biztos nem szállok. Tehát a Fornetti az az, amikor rohadtul sietsz valahova, és nincs más a metrónál, csak az, és akkor ott veszek valamit, hogy gyors megegyem, amíg elérek az új helyre, ahol már nem lesz idő menni, hogy csak valami legyen a gyomromban. Ez a Fornetti, nem? Volt good focus, rövidóval, igen. Kösz, hogy szóltok. Mostanában nagyon kevesen regisztrálnak ezzel. Volt good focus, de lehet, hogy csak én vagyok így. Én ilyen elitista vagyok, és nem szoktam autóba szállni, hogy fornetizni menjek. Én szeretek. Most még egy ilyen office-es benagyítás hiányzott a fejére, vagy valami, de mi volt ez? A vágás az dísznek van? Vagy ezt a kínos dolgot valakinek ki kellett volna töltenie? Amúgy is ez a lánynak a videója, nem? Akkor beszéljél már. Nem is az ő hibájuk. Én azt mondom, hogy ha ezt a Fornettisek vagy a Fornetti ügynöksége jóvá hagyta, ez a mind az ő hibájuk. Már az is sokat elmond, hogy egy ügynökség vagy egy cég milyen emberekkel hirdet. Szóval már ez is sokat elmond, de az, hogy ezt valaki azt mondta, hogy rendben mehet. Te mire gondoltál? Hát én biztos, hogy szeretnék sajtos rudat, valami édeset is, tehát valami csokis croissant, ma gondolkodok. Geci jó ez a videó, és sok másfél perce megy. Ez a napi blog. Mi lesz? Igen. Én is. Steve Carell megirigyelte volna ezt a komikus időzítést. De még nem tudom, hogy megnézzük, hogy mi lesz. Igen. Én is. Imádom ezt a videót, Isten, de örülök, hogy megnéztük. Ez az áttűnés, ez 2021 legmenőbb áttűnése. Nem járt le a 90-es években, akármit mondtok. Hát az idő az egy kicsit elromlott, de nem baj, mert a kedvünk jó. Korrekt szófordulat, korrekt szemüveg. Azt mondom, hogy a divat az abban pöpecek ezek. Jó ez a szemüveg, tetszik ez a szemüveg, ez a sapka. Értékelni kell ezeket a dolgokat is, ha már más nehéz. Bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben jól esik a Fornetti. Akár a bátyáddal, akár a barátaiddal, vagy suli után. Így van. Nem bírom, hogy ez... Kész elszokott bennem valami, mert azt hittem bohárnál nem lesz rosszabb. Itt a Nessai, remélem jegyzetelsz, hogy hogyan kell szponzorált tartalmat csinálni. Wow! Hát sokat nem láttunk a Fornettiből, csak egy közepesen szarvágó képet, vagy kettőt. Nem túl nagy a felhozata, ahogy nézem. A burgonyás Fornetti elfogyott azért, hogyha már oda, meg ott a fönti. A diós is. Ejjó, Fornetticsek! Fú, vazd meg. Ilyen pizzás töltelékkel, és virslivel, isteni. Nagyon jó. Mm-hmm. Most elmegyünk egy másik Fornetticsek. Elmegyünk, igen, mert... Ilyen szokott lenni egy spontán napi valog, nem? Hogy elmegyünk egy Fornettishez, és már megyünk is a következőhöz. Kezd így kicsit kisiklani ez a hitelessége videó. Eddig teljesen elhittem, de ott, hogy már az egyik Fornettiből mennek át a másikba, ott kezdek gyanút fogni. Fornettiből sose elég, szóval. Most volt a sós flash. Igen. És most megyünk az édes flashért. Ez, erre már nem tudok mit reagálni. Be vannak tépve, hogy ilyen flasheket kergetnek? Méghozzá kaja flasheket? Neszaj, eljárt felettünk az idő. Felettem eljárt már, mielőtt befutottam. Egyszerűen ez az új menő. Ezek a fiatalok tele vannak energiával, bármi szart hirdetnek, át se gondolják. Egyszerűen kifizetődik a gátlástalanság, és lehet nyomatni. És erre azt mondja az ügynökség, hogy rendben, ez remek videó, tegyétek ki, ehhez a Fornetti vállalja ezt a videót, teljes mellszélességgel. Ránk szakadt az ég. Jó. De legalább van Fornetti. Ez majd paródia, bazdmeg, ugye? Ezt nem hiszem el, bazdmeg. Ezt így letolták. Improzni tudnak a srácok. Rögtön a Fornetti reklámot tudtak az esőből is csinálni. Az volt a tervünk, hogy elmegyünk édes Fornettiért. Hát tudjátok, vannak az édes Fornetti boltok, meg a sós Fornetti boltok. Én is mindig veszek egy ízét, sósat, vennék egy édeset, és mondják, ahhoz át kell menni a másik kerületbe, és már megyek. Úgymond szakad az eső. Nem kocsival jöttetek? Nem tök mindegy. De nem baj, mert van még sós Fornettink. És nagyon finom. Folytatjuk a túránkat. A Fornetti túránkat. Ez a max, amit ki tudnak hozni a fiatalok. Most amúgy az is elszomlított, hogy néztem egy magyar filmet, ami 8 kisfilm volt, és fiatal rendezők csinálták, és abból 8-ból 2 film volt, amire azt mondtam, hogy igen, ez ebben van valami. Annyira szomorúan unalmas, inspiráció nélküli szarokat is tudnak csinálni. Fiatal, elméletileg rendezői szakon végzett emberek, vagy legalábbis, hogy filmet tanulnak évekig, és utána csináltak egy vizsgakis filmet, és ez sikerül. És annyira elszomorított. Pedig nekem csak ma reggel így jöttem be, és így eszemlített egy olyan kis film, ami atyaisten, de szeretném megcsinálni. Nagyon-nagyon van kedvem hozzá, csak hát nem olyan egyszerű kis filmet összehozni. Nincs olyan, hogy a kreativitás haldoklik, ezzel nem értek egyet. Például a fiatalok közt is sem haldoklik a kreativitás, szóval rengeteg fiatal, csak mondjuk a TikTokon kell megkeresni, ott rengeteg kreatív fiatal van, rengeteg jó film van, rengeteg jó zene van manapság is, nem mondanám, hogy haldoklik a kreativitás, de ebben a videóban erősen a halálán van, az biztos. Nem baj, meg van még Fornetti. Én gyakorlatokat kéne kitalálni, hogy a cringe-t kiadjam magammal. Hát ez itt sincs túl sok. Nem lehetett volna megbeszélni Fornettisről, hogy kedves Fornetti, szponzorációs videót gyártunk, egy rakás szar lesz, semmi kreativitást nem rakunk benne, de ha már, akkor szeretnék, szóljatok meg Fornettiből, hogy csináljanak egy csomó cuccot, mert akkor azt leforgatnánk, és akkor legalább legyenek ott cuccok. Bejárt. Figyelj, a zene az kimarad, de hát nem lehet mindig, mindenre figyelni. Mindig jó. De sikerült! Mutasd, mennyit vettünk! Mert a kedvenceinkért mindig meg kell küzdeni. Így van. Szeretjük a hasunkat, és a Fornetti a kedvencünk, úgyhogy... Bárhol, bármikor. És végre az édeset esszük éppen. Nem hiszem, hogy az volt az ötletük, hogy megyünk Fornettit venni, és arról beszélünk, hogy milyen finom. Ez a szponzorált videó. De még vettünk... Megkívántam a Fornettit, csak elérték a rohadt életbe. Vennék egy túrósat. A rohadt életbe. Elérték a céljukat. Fornettiből sosem elég. Ez a legjobb szponzorált videó eddig idén. Remélem, hogy indul a szponzorált videó kategóriában a nem létező videós gálán, és magasan megnyeri. De azt tudom, hogy most küldtek ezért, hogy van ugye online video awards, ez a kreatív.hu-nak. Egyszer neveztem a 6 lépéssel, most már nem fog. Most már 30 ezer forint egy videót nevezik. Ki a franc nevezi YouTube videóját 30 ezer forintért? Max ügynökségek. Éri meg ez, de lehet, hogy kifizetek 30 ezer forintot, hogy ezt jelöljem a legjobb szponzoráció díjra. Tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és kommentben írjátok meg. Kire iratkoznak fel ilyen minőségi tartalmakra? Hogy nektek melyik a kedvenc Fornetti sütitek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Na hát ma is tanultunk valamit, hogy hogyan ne csinálj szponzorált videót. Például, hogyha majd egyszer így tanítani fogom a szponzorációs videókat, akkor ez egy példa, hogy milyen hibákat lehet elkövetni egy szponzorációs videóban, az gyakorlatilag egy tök jó szemléltetés, hogy így 5 perc, 21 másodpercben minden benne van. Attól kezdve, hogy igénytelen az egész. Nehogy azt higgyétek, hogy a szponzorált videókat ez így reprezentálja. Azért nagyon sok igényes szponzorált videó van manapság, de ez reprezentálja azt, hogy nem az a lényeg, hogy a tartalom, van egy tartalmam, és azt szponzoráltatom meg, hogy meg tudjam csinálni, hanem van egy szponzor, és ahhoz valahogy kitalálok valami tartalmat, és még csak nem mondom, hogy túl sok gondolat van ebben, szóval ilyen szinten, hogy reklámozok egy Formettit? Úgyhogy megyek és ezek egy Formettit, és hát humbögök, hogy milyen finom. Figyelj, még fiatal ez a lány, ahogy nézem, amúgy TikToker, inkább TikTokon tevékenykedik, hát még szokja a YouTube-ot, még lehet, hogy lesz ez jobb is. Nem lesz nehéz ennél. Jaj, mit kezdtek magammal? Most már jó lenne egy kicsit kiszabadulni. Meg fogok örülni ennél. No more sunny days.